ังสารีสังสารันตานังสัพพดุขกวินาสเนสาตัพพเมเจโพชังเกมาระเสนาปะมาลิโตเยปิเมสาตาติสวามุตตะโกตมะอาจาติงอาจาราปยาทิงอมตังนิพยังกตาเอวมาลิกุโนอเนกคุณสังฆหังโอสัทธัญจะอิมังสันตังปุจฉังกันตัมปนามะเอปุจฉังกูสติสังฆาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยังปิติปัสสาติปุจฉังกาจตัพพาปะเรสัมมาตุเวกะปุจฉังกาสัตเตเตสัพพดาสินามุนีนาสัมมาดาคาตาภาวิตาปะหุลีกตาสัมวาตันติอภิญญายะนิพพานายะจะโพธิญาเอเตนะสัยจะวัยเจนะโสทิเตโหตุสัมปดาเอกัสมิงสัมมาเยนะโทมุกัลลานัยจะกาสปังกิลาเนดุขิเตติสวาปุจฉังเกสัตตะเดสะยิเตยะตังอะเปนังติโอรูกามุจจิงสุตังคะเนเตนะสัยจะวัยเจนะโสทิเตโหตุสัพพดาเอกะดาธัมมะราชาปิเกลัญเยนะเอเวเลโกจุนดัตเถเรนะตัญเยวะปนาเปตวานะสาดรังสัมโบดิตวานะตมหาวุฒาสิทานะโสเอเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุสัพพดาปะหินาเตจาปะทาตินนันนัมปิมะเหสินังมะกะหตะกิเลสาวะปาตานุปาติธัมมะตังเทเตนะสัยจะวัยเจนะโสทิเตโหตุสัมปะดา